dowiedziało się Polskie Radio. Przed krakowskim sądem apelacyjnym ruszył ponowny proces mężczyzny skazanego na dożywocie za zabójstwo kobiety ponad 25 lat temu. Sezon coraz bliżej, a kąpieliska alarmują. Brakuje ratowników wodnych. Za chwilę sprawdzimy dlaczego. Przedstawiciele polskiego rządu polecą do Korei Południowej negocjować podpisanie umów wykonawczych do kontraktów zbrojeniowych. Dowiedziało się Polskie Radio. Do Azji udadzą się wiceszef MON-u Paweł Bejda oraz wiceminister aktywów państwowych Marcin Kulasek. W ciągu najbliższych godzin przedstawimy decyzję, z czym jedziemy do Korei, mówi wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak dodaje, rząd będzie kontynuował współpracę, ale dba też o to, by warunki umów było i jak najbardziej korzystne. Ma być w nich miejsce dla polskiego przemysłu. Dlatego leci pan minister Kulasek, odpowiedzialny za przemysł zbrojeniowy w Ministerstwie Aktywów Państwowych, bo Polska Grupa Zbrojeniowa podlega pod Ministerstwo Aktywów Państwowych, stąd zaproszenie dla pana ministra Kulaska po to, żeby inwestycje były nie tylko zakup, ale też zakup technologii, możliwości produkcji w Polsce. To jest dla nas bardzo ważne, bo zapaść polskiego przemysłu zbrojeniowego jest ogromna. A głównym celem wizyty w Seulu będą rozmowy na temat realizacji umów, jakie zawarł jeszcze rząd Zjednoczonej Prawicy. Chodzi o dostawy wyrzutni dalekiego zasięgu Chunmun oraz armatochaubice K-9. Ponownie ruszył proces w głośnej sprawie brutalnego morderstwa krakowskiej studentki sprzed ponad 25 lat. Sąd pierwszej instancji skazał Roberta J. na dożywocie. Wyrok zaskarżyli obrońcy i prokurator. Sprawa wyszła na jaw po znalezieniu w Wiśle fragmentów skóry kobiety, ale podejrzanego zatrzymano dopiero po 19 latach od zbrodni. Dziś w krakowskim sądzie apelacyjnym ojciec podejrzanego, Józef J., mówił, że jego syn jest niewinny. Wiem tylko tyle, że to jest po prostu naciąganie sprawy i że takie mam odczucie, że prokuratura i sąd sami się wpędzili w kozi róg. Ja za niego ręczę. Tyle mogę powiedzieć. I wiem, że to jest człowiek niewinny. To jest 100%. To jest nie tylko cierpienie, to jest szkoda. To jest zniszczenie reputacji. Oskarżony o morderstwo Robert J. przebywa w areszcie od 7 lat. Były podstawy prawne do wydania danych PESEL Poczcie Polskiej przed wyborami prezydenckimi w 2020 roku, zeznał przed Sejmową Komisją Śledczą był minister cyfryzacji Marek Zagórski. To kolejny świadek, który odpowiada na pytanie sejmowych śledczych, którzy badają sprawę wyborów korespondencyjnych. Przesłuchanie w Sejmie śledzi nasza reporterka Agnieszka Jasik. Powiedz, Agnieszko, czego dowiedzieliśmy się do tej pory. Marek Zagórski mówił, że dane PESEL udostępnił na wniosek Poczty Polskiej i taki obowiązek nakładała na niego nowelizacja specustawy covidowej. Ten akt prawny w drugiej połowie kwietnia, czyli niespełna 2 tygodnie przed planowanymi wyborami, wprowadzał część przepisów dotyczących głosowania korespondencyjnego. Podstawą decyzji o przekazaniu danych Poczcie Polskiej w tym kontekście, którym zajmuje się komisja, podstawą był artykuł 99 ustawy covidowej, natomiast prawo do wystąpienia przez pocztę, w moim przekonaniu, było związane z nałożeniem na pocztę obowiązków przez premiera. To właśnie ówczesny premier Mateusz Morawiecki w połowie kwietnia polecił Poczcie Polskiej przygotowanie wyborów. Z argumentacją Marka Zagórskiego nie zgodził się m.in. przewodniczący komisji Dariusz Joński, przytaczając orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który uznał przekazanie danych za bezpodstawne. Agnieszka Jasik, dziękujemy za relację. Odpowiedzialność nieadekwatna do zarobków, czyli skąd braki kadrowe ratowników wodnych. W całej Polsce miasta z kąpieliskami na gwałt poszukują wykwalifikowanej kadry. Joanna Maraszek sprawdziła, co zniechęca do pracy w tym zawodzie. Wykwalifikowanych i chętnych do pracy w trudnych warunkach ratowników w Polsce jest zdecydowanie mniej niż potrzeba. Rekrutację od lutego prowadzi większość nadbałtyckich miast jak Gdańsk, Darłowo czy Kołobrzeg. O możliwe przyczyny niedoboru kadry zapytaliśmy Jarosława Wodarczyka, instruktora ratownictwa wodnego i ratownika WOPR Świnoujście. Odpowiedzialność jest nieadekwatna do zarobków. W skali miesiąca mogłoby się wydawać, że zarabianie 6-7 tysięcy brutto jest to dość spora kwota, tylko należy pamiętać o tym, że ten ratownik pracuje 31 dni w miesiącu przez 8 godzin. Starczy minuta nieuwagi i może dojść do tragedii. I wtedy, jeśli taki ratownik tego nie zauważy, może mieć naprawdę poważne problemy. Niemałym problemem są także przepisy, które w ostatnich latach zmieniły się na niekorzyść. Kiedyś było tak, że ratownicy do 16-15 roku życia mogli na tym kąpielisku pracować. Teraz ratownik musi mieć ukończone 18 lat. Na dzień dobry taka osoba, która chce pracować na kąpielisku, musi ładnych kilka tysięcy złotych wydać, żeby te uprawnienia pozyskać. Joanna Maraszek, Radio Szczecin. Większość strzeżonych kąpielisk swoją pracę rozpoczyna w pierwszy wakacyjny weekend i kończy 31 sierpnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Na zegarze 19 minut po 12, program Środka, w studiu Sylwia Dobrzycka, Piątka dla Ziemi. Dzień dobry. Dzień dobry. No i teraz od razu wyjaśnijmy, czym jest Piątka dla Ziemi i z jakiego powodu się spotykamy. To jest ważna data, 22 dzień kwietnia, wtedy to też Dzień Ziemi, to wszystko się łączy. Zgadza się. Konsorcjum filantropijne, którego jestem przewodniczącą, oraz Omena Foundation połączyły swoje siły z Fundacją Planet Heroes i organizują akcję sprzątania lasów, łąk oraz plaż. No właśnie, i tego dnia możemy się wszyscy włączyć, zaangażować się i po prostu zrobić coś dobrego dla Ziemi, a że całkiem sporo miejsca poświęcamy również w Trójce tematom ekologii, wiemy jakie są zagrożenia, czytamy raporty, prezentujemy je, no to jest kolejna okazja, żeby spotkać się i zrobić coś dobrego. Właśnie, czy każdy tego dnia, no ten 22 to będzie akurat poniedziałek, jeżeli dobrze pamiętam, ale akcja będzie bardziej rozgrywała się w weekend, więc w weekend możemy spotkać się i podpowiemy też słuchaczom, gdzie będzie finał akcji prezentowany i po prostu posprzątać. Tak to rozumiem i tak to pewnie będzie wyglądało. Tak, zgadza się. Do akcji mógł dołączyć każdy, do wczoraj wypełniając formularz zgłoszeniowy. Akcję można było przeprowadzić na skalę, na którą każdy czuł się komfortowo, czyli na przykład zapraszając swoją rodzinę, znajomych, czy też w większym zakresie, na przykład zapraszając lokalną społeczność, pracowników w przypadku na przykład firm, czy też mieszkańców w przypadku gmin. My ze swojej strony zaprosiliśmy do współpracy fundacje, które wchodzą w skład konsorcjum filantropijnego, które przeprowadzają akcje w różnych częściach Polski. Zaprosiliśmy też domy dziecka, którymi opiekuje się Omena Foundation. Dołączyły również placówki oświatowe, również gmina Nieporęd. Więc razem z nami na przykład sprzątają dzieci z Gany. Dzisiaj sprząta Hiszpania, Marbella, także nasza akcja jest również międzynarodowa. Tak jest, to nie tylko ten ogólnopolski charakter, ale również zaangażowanie innych nacji, innych krajów. Ja chciałbym zapytać o finał również, który będzie miał miejsce 21 kwietnia w porcie Nieporęd. Jakie atrakcje państwo przygotowali? Tutaj zapraszamy wszystkich, którzy mają ochotę spędzić z nami nasze niedzielne popołudnie, dla których ta inicjatywa jest ważna. Planujemy sprzątanie wzdłuż linii brzegowej i udało nam się zaprosić wiele osobistości, takich jak na przykład Magda Gessler, Basia Kurdej-Szatan, Grzegorz Zawierucha, bracia Collins czy Maria i Krystian Wieczorek, którzy zaangażowali się w promowanie naszej akcji. Natomiast jeżeli chodzi o atrakcje, to będą na pewno występy artystów, atrakcje dla dzieci, będą warsztaty jogi, piknik rodzinny, czy też oczywiście spotkanie z gwiazdami. Dla naszych najmłodszych planujemy spotkanie z aktorami z Akademii Pana Kleksa, więc zapraszamy też rodziny z dziećmi. Tak jest. I Sebastian Stankiewicz, i Daniel Walasek, i Konrad Repiński, i Jan Jachimek, ale też Antonina Litwiniak. To jest obsada Akademii Pana Kleksa. Filmu, który my pamiętamy z naszego dzieciństwa, ale też powstała nowa wersja, więc jest to rzecz, która z pewnością jest ciekawa dla dzieci. Ale najważniejsze jest to, że przede wszystkim pokazujemy, że możemy się zjednoczyć w słusznym celu i też możemy spędzić czas razem. Zgadza się. To jest ta idea. Proszę jeszcze powiedzieć o tym dodatkowym wymiarze tej akcji, czyli nie tylko pomagamy sobie, nie tylko sprzątamy planetę, ale również pomagamy zwierzętom. Otóż konsorcjum filantropijne za każdy worek odpadów zapłaci 5 zł i który to dochód z kampanii zostanie przeznaczony dla Fundacji Psi Los, która wspomaga schronisko w Ukrainie, gdzie obecnie przybywa ponad 3000 psów, 200 kotów poszkodowanych w wyniku wojny w Ukrainie. Także dzisiaj już w tę niedzielę będzie można wziąć udział nie w jednej, ale w dwóch akcjach pomocowych. Mhm. To w takim razie jeszcze raz sobie przypomnijmy, jak i gdzie? 21 kwietnia, w tę niedzielę o godzinie 12 w Nieporęcie. Będziemy cieszyć się z każdej osoby, która dołączy do naszej akcji, która dedykuje nam swój czas. Także zapraszamy wszystkich. Tak jest. I proszę się włączać. Miejmy nadzieję, że prognoza pogody będzie dla nas łaskawa, ale bez względu na to, czy będzie wiało, czy padało, czy będzie słonecznie, będzie można tam spotkać ludzi o wielkich sercach, którzy chcą zrobić coś dobrego i miejmy nadzieję, że będzie nas naprawdę tego dnia wiele osób. Przypominamy, że Dzień Ziemi to jest takie święto, które zostało zainaugurowane w 1969 roku, a 40 lat później ogłoszony przez ONZ został ten dzień jako międzynarodowy Narodowy Dzień Matki Ziemi. Dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję. W naszym studiu Sylwia Dobrzycka, Piątka dla Ziemi. Dzień Ziemi już 22 kwietnia, ale w ten weekend obchody związane z akcją, której szczegóły też można znaleźć w internecie. To Piątka dla Ziemi, jeżeli ktoś będzie szukał. 25 minut po 12. Spadnij w środku nocy i prosi o co ty tylko chcesz. I jeśli ci to nie wystarczy, to co teraz zaspokoi cię? Patrz mi prosto w oczy i przez chwilę nie wyrywaj się. Wpadnij w środku nocy, mam nadzieję, że zaskoczę. Co miało się stać, to się wydarzyło. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było, że mi na dłużej wystarczyło. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było. Nie chcę, już nie chcę. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej. Że kiedyś lepiej było, było, było. Wpadnij w środku nocy i proś o co ty tylko chcesz. I czemu nie mówiłaś, że tak bardzo, bardzo boli. Zawiodę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I let it fall. Adele w Trójce. Teraz zgodnie z obietnicą zabieramy Państwa do Muzeum Powstania Warszawskiego, do którego wczoraj trafił niezwykły skarb. Syn Aliny Janowskiej, Michał Zabłocki, przekazał oryginalny dziennik swojej mamy, wybitnej aktorki znanej m.in. z filmów Podróż za jeden uśmiech czy z serialu Wojna domowa, która również była uczestniczką Powstania Warszawskiego. Pod stertą różnych starych notatek w archiwach zmarłej w 2017 roku Aliny Janowskiej, jej syn Michał Zabłocki odnalazł niewielki niebieski zeszycik, o którego istnieniu nikt w rodzinie wcześniej nie wiedział. Na jego kartkach opisane są 23 dni Powstania Warszawskiego. Są tu zapiski bardzo młodej, zaledwie 21-letniej dziewczyny, która wpada w wir wojny. Składa się z dwóch części. Pierwsza część to są charakterystyki członków oddziału, w którym była mama. Michał Zabłocki, syn Aliny Janowskiej. Tutaj mam go właśnie w ręku i w zasadzie jest to replika. Ten zbiór charakterystyk to jest opisany w ten sposób. Skład drugiego plutonu 8 Kompanii Baon Kiliński, później porucznika Wojtka. I następuje tutaj 40 równo charakterystyk poszczególnych osób, członków oddziału, a potem dzień po dniu notowane wydarzenia. To są częściowo wydarzenia z akcji, czasami bardzo dramatyczne. Częściowo są to opisy tego, co mama po prostu robiła, będąc łączniczką, ale też wypełniając wiele takich na on czas kobiecych funkcji w oddziale, czyli przygotowywanie posłań dla powstańców, dla tych wszystkich, którzy byli na pierwszej linii frontu, ale też i takie czynności rozrywkowe, to znaczy śpiewanie piosenek i dbanie o to, żeby było ciekawiej, śmieszniej i po ludzku. Dla każdego muzeum taka rzecz byłaby bezcenna, bo to jest skarb prawdziwy. Doktor Dariusz Gawin, zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego. Dziennik pisany na gorąco przez ponad 3 tygodnie sierpnia, bo mniej więcej od początku powstania do 23 sierpnia. I nawet gdyby to były zapiski postaci nieznanej, anonimowej, to i tak miałby ogromną wartość. Ale to są też zapiski Aliny Janowskiej, jednej z największych aktorek XX wieku, więc one tym bardziej są czymś bardzo ciekawym i bardzo ważnym. Ta replika, którą trzymam w ręku, nie jest miarodajna, bo jest w niej mniej kartek niż w oryginale. Ale to był chyba zeszyt 32-kartkowy, który został złożony na czworo, prawdopodobnie w momencie wynoszenia go z powstania, lub też po prostu wcześniej mama w ten sposób go transportowała przy sobie. Na okładce są dwa serca. Chodziło o dwie miłości, które mama miała wtedy. Jedna to była w sąsiednim oddziale, już sprzed powstania, której to miłości nie za bardzo mogła, nie bardzo chciała też kontynuować, z uwagi na to, że w tym samym czasie zakochała się w dowódcy ze swojego własnego oddziału. Niestety historia zakończyła się źle, ten dowódca zginął, co jest też opisane w pamiętniku. Fragment dziennika Aliny Janowskiej. On taki odważny, spokojny, inteligentny, przystojny. Ona taka dzielna, zapalona i pewna słuszności sprawy. Leżymy już z Lilką w naszym małżeńskim łożu pod balkonem w kinie Palladium, a ona pyta. Słuchaj, czy ten Staszek zwraca na mnie choć trochę uwagę? Ja. Zwraca. Ale słuchaj, czy sądzisz, że mogę się podobać Julkowi? Ona, no podobasz. Zresztą, komu ty się nie podobasz? Urywa się w zasadzie w 23 dniu powstania. No takim dosyć też dramatycznym opisem kolejnej akcji. Żadnego nieostrożnego kroku, tylko granaty. Fragment dziennika Aliny Janowskiej. Potem wydaje się, że po prostu mama nie kontynuowała tego dziennika, działo się zbyt dużo. Powstańcy się przenosili z miejsca w miejsce i cały czas trwały akcje. Więc chyba dlatego on został porzucony. Muzeum pracuje nad formą udostępnienia treści dziennika. Od zeszłego roku do czerwca możemy zobaczyć jego replikę na wystawie Kobiety w Powstaniu Warszawskim. A data przekazania dziennika nie jest przypadkowa, bo wczoraj minęła 101. rocznica urodzin Aliny Janowskiej. W ten sposób Muzeum Powstania Warszawskiego i Syn Michał chcieli oddać hołd aktorce i przypomnieć jej historię. Alina Janowska, polska aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna i łączniczka dowództwa batalionu Kiliński w czasach Powstania Warszawskiego. Tematem zajęła się Aleksandra Dobieszewska. I just don't want anyone to ever feel like love. Don't wanna find a good empire. When you get distant, I don't cry. I'm finished business, I know. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dream. Oh, decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on the highest shelf. Oh. Właśnie sympatyczny Australijczyk, czyli Evans Joy, który upodobał sobie ukulele, indie rock, folk, no i do tego własne piosenki. A ta, którą przed chwilą usłyszeliśmy, Riptide, no to był utwór, który dał mu szeroką popularność i dał Evans Joyowi wielką sławę. Czekamy na świeże dźwięki. Ten ostatni album w roku 2022 się ukazał, ale wiadomo, jak to jest z apetytem. Rośnie w miarę jedzenia, przy okazji muzyki w miarę słuchania. Teraz nakarmimy się prozą czytaną w Trójce. Kocia szajka i zaginione bajki. To nowa ósma książeczka z mojej kociej serii. Tym razem akcja toczy się w Bielsku Białej. Zapraszam, Agata Romaniuk. Czyta autorka. Muzyka Łukasz Borowiecki. Najpierw motyw, powiedziała Walerka. Piksele, proszę o raport. Jeden z braci włączył tablet, który skonstruował samodzielnie z blaszki na wypieki i kawałka lustra. Działał na baterie słoneczne, więc nawet nie potrzebował kabla. Melduję, że zadanie okazało się bardzo łatwe, oznajmił, siadając między Walerką a komandosem. Koci internet aż pęka w szwach od spiratowanych bajek. W dodatku na nielegalnych aukcjach sprzedaje się oryginalne taśmy, nawet pojedyncze rysunki postaci. Nawiązaliśmy kontakt z niejakim mikserem. To kot z Katowic, który prowadzi klub kreskówek Oreksiu i tropi wszystko, co z nimi związane. Wtrącił drugi piksel. I co? Morfeusz nie mógł wytrzymać. Wie coś na temat zaginionych puszek z taśmami? Nie. Starszy piksel pokręcił głową. Ostatnia próba sprzedaży rzekomo prawdziwych taśm miała miejsce 2 lata temu, ale i tak się okazały fałszywe. Nasze bajki nie trafiły na czarny rynek w kocim internecie. Może jeszcze nie trafiły? Zapytała Walerka. Może, przytaknął młodszy piksel. Będziemy monitorować sytuację. Jesteśmy w kontakcie z mikserem i ustawiliśmy alerty. Czyli co? Nie zrozumiał Morfeusz. Czyli powiadomienia. Chodzi o słowa kluczowe. Jeśli ktoś wrzuci do internetu na przykład hasło bajki Reksio sprzedam, będziemy o tym wiedzieć. Cyberkocio łapka je wyłapie. To taki specjalny program. Mikser go napisał. Okazuje się, że ten kot jest świetnym programistą. Komandos pokiwał głową na znak, że w pełni ufają braciom, jeśli chodzi o trzymanie łapy na pulsie. Przyszła kolej na Morfeusza i Walerkę. Nie mieli jednak wiele do powiedzenia. Przesłuchania pracowników nie przyniosły większego rezultatu. Z kim rozmawialiście? Może jednak da się z tego wyciągnąć jakieś tropy? Zapytał komandos z nadzieją. Dosia Kojzar jest poza podejrzeniem, bo przecież to ona razem z Morfeuszem odkryła kradzież. Oczywiście poza nią nie można nikogo wykluczyć i na wszelki wypadek przesłuchaliśmy wszystkich, którzy mogli mieć dostęp do archiwum bajek, wyjaśniła Walerka. Dyrektor Szyszka wyjechał służbowo do Pragi już w piątek, co potwierdziliśmy w hotelu. Wrócił do Bielska dopiero w niedzielę na spotkanie z nami. Alojzy Polok, woźny, który ma zapasowy klucz, przysięga, że nikomu go nie dawał. Co więcej, zawsze nosi wszystkie klucze przy pasie, nie zostawia ich w studiu, dlatego nie jest możliwe, żeby ktoś w weekend posłużył się jego kluczem, zrelacjonował Morfeusz. A można mu wierzyć? Zapytał jeden z bliźniaków pikseli. To bardzo porządny człowiek. Pracuje w studiu od pół wieku. Płakał rzewnymi łzami na wieść o tym, że zginęły bajki z Reksiem. Sztuczne łzy to żaden problem, mruknął pod nosem drugi piksel, a jego brat pokiwał głową. Też nie był przekonany o niewinności woźnego Poloka. Kto nam jeszcze został? Komandos uciął dyskusję, która zdawała się do niczego nie prowadzić. Kierownik pracowni cyfryzacji, powiedział starszy piksel, pan Szeklik. Ale to na pewno nie on. Z każdą puszką z filmem obchodzi się jak z porcelaną. Zna wszystkie postaci, każdą bajkę. Waleczko, czy przesłuchaliśmy pana Szeklika? Zapytał komandos. Tak, i płakał tak samo jak Alojzy Polok. Coś płaczliwi ci pracownicy studia. Zdziwił się szef kociej szajki, po czym potarł nos łapą. Oni po prostu bardzo kochają Reksia, powiedział Morfeusz i westchnął. Tak jak ja. Komandos chrząknął i zerknął na zegarek, który nosił na prawej łapie. Musimy jakoś inaczej podejść do tego śledztwa, bo utknęliśmy w martwym punkcie. Za pół godziny spotykamy się z Bronką, Lolą i Poziomką. Trzeba przewietrzyć głowy i futro. A gdzie jest Precelek? Zapytał nagle zaniepokojony Morfeusz. Czy poszedł z dziewczynami na malowanie pazurków? Nie, byłem pewien, że jest z tobą, Morfi, i że jakoś zorganizowałeś mu czas, odpowiedział z lekkim wyrzutem komandos. O, do jasnej szczurzanny, zamiałczał przeraźliwie Rudzielec. Zgubiłem Brycelka. Spokojnie. Kiedy widziałeś go po raz ostatni? Walerka położyła dłoń na grzbiecie kota. W starym budynku studia, tam, gdzie stoją te wszystkie dziwne maszyny. Bawił się na pulpicie animatora, kiedy rozmawiałem z panem Szeklikiem. I musiał tam zostać na mysie truchło frytowane. Pani Wieczorynka urwie mi ogon, że go nie upilnowałam i słusznie. Chodźcie, pobiegniemy łącznikiem, bo między budynkami będzie szybciej, zawołał jeden z pikseli. Ale ja mam lęk wysokości, zamiałczał Morfeusz. To zamkniesz oczy, a ja cię wezmę za łapę, zawołał mu komandos, bo zdawał sobie sprawę, że nie ma czasu do stracenia. Studio filmów rysunkowych miało mnóstwo zakamarków. Starą salę kinową, piwnicę, strych i inne pomieszczenia, w których mógł się schować mały kotek. A co, jeśli jego ogon wkręcił się w przewijarkę taśm filmowych? Albo Precelek utknął w środku kamery poklatkowej, która jeździ z góry na dół jak winda? Na samą myśl futro komandosa natychmiast się zjeżyło i kot przyspieszył kroku. Wpadli prosto na korytarz między pokojami animatorów. W pierwszym z prawej zobaczyli Dosię Kojzar. Na jej kolanach dostrzegli Precelka, który słodko posapywał przez sen. Z